Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Explozie la Manchester la un concert susținut de artista Ariana Grande. 19 decese au fost confirmate după explozia produsă într-o sală de concerte. Alte 50 de persoane au fost rănite. BBC transmite că printre spectatori se aflau mulți copii. Incidentul din Manchester Arena este considerat unul terorist de către poliția britanică. Informații încă neconfirmate sugerează că ar fi vorba de un atacator sinucigaș. Voluntarii și paramedicii care au intervenit la fața locului spun că rănile victimelor păreau făcute deschije. Erau o mulțime de copii fără părinți care plângeau, a povestit un martor pentru BBC. Un alt martor a declarat pentru CNN că a auzit o explozie în timp ce concertul se încheia. El a povestit că pe culoarul de ieșire era fum. Primele imagini video arată oamenii care încă mai erau în interiorul sălii, speriați, iar din boxe se aude anunțul unui crainic care îi ghidează spre ieșire. A povestit pentru Mail Online că plecase de la concert în timp ce Ariana Grande cânta ultima piesă. Voia să iasă înaintea mulțimii. Un grup de angajați de la securitate i-a spus martorului să meargă în cealaltă direcție, iar după câteva secunde s-a produs explozia, povestește acesta. Șeful poliției din Manchester, Ian Hawkins, a anunțat că primele date indică faptul că a fost vorba despre un atac terorist. We are currently treating this as a terrorist incident. De asemenea, acesta a cerut oamenilor să stea departe de Manchester Arena pentru ca serviciile de urgență să intervină în continuare. It is important also that people here in Manchester avoid the area around Manchester Arena so that emergency services can continue. Sub rezerva anonimatului, oficialei poliției au indicat că a fost vorba despre un atentat sinucigaș. Pe rețelele de socializare sunt numeroase apeluri însoțite de fotografii ale celor care își caută rudele sau cunoscuții. Forțele de ordine au izolat zona și au întrerupt traficul feroviar spre gara Victoria din Manchester, situată în vecinătate. Un purtător de cuvânt al Arianei Grande a declarat că aceasta nu a pățit nimic. Ea a transmis un mesaj pe Twitter. Devastată, din adâncul inimii, îmi pare atât de rău, nu am cuvinte, a scris artista. Am ascultat-o pe Elena Tudor, mulțumim. Guvernul Regatului Unit, condus de premierul Theresa May, se va reuni de urgență în această dimineață la ora locală 9. Șefa guvernului de la Londra anunța mai devreme că poliția tratează incidentul de la Manchester Arena ca pe un îngrozitor atac terorist. O ascultăm pe Ioana Dumitrescu. Premierul britanic Theresa May spune că gândurile ei se îndreaptă către victime și către familiile acestora. Televiziunea Sky News citează o sursă confidențială din Partidul Conservator care afirmă că formațiunea de guvernământ își suspendă campania electorală pentru alegerile generale din 8 iunie. Deși nu există confirmarea că a fost o bombă, Nigel Farage a scris pe Twitter: "Sunt terifiat de explozia unei bombe la Manchester. Fără îndoială vom afla în curând cine este autorul. Gândurile mele sunt alături de cei afectați." Liderul laburist Jeremy Corbyn spune la rândul său că gândurile sale sunt alături de toți cei afectați de teribilul incident. Într-un mesaj pe Twitter, Corbyn a spus: "Incident teribil la Manchester. Gândurile mele se îndreaptă către cei afectați și către serviciile de urgență." Rivalul său politic, Tim Farron, a condamnat atacul șocant care a avut drept țintă tinerii de la concertul Arianei Grande. Locuitori și hoteluri din Manchester oferă cazare celor care s-au aflat la concertul de la Manchester Arena. De asemenea, taximetriștii dă o mână de ajutor și oferă curse gratuite pentru cei care doresc să ajungă acasă. Hashtagul Room for Manchester este folosit pentru cei care caută adăpost. Un hotel a anunțat pe Twitter că poate prelua copii sau persoane care au fost separate în timpul atacului. Manchester Arena are o capacitate de 21.000 de locuri și este cea mai mare sală de concerte din Europa. Nu se știe însă câte bilete fuseseră vândute pentru show. Facebook a activat opțiunea Safety Check în urma exploziei de la Manchester Arena, astfel cei care s-au aflat la concertul Arianei Grande sau în zona arenei își pot anunța familia și prietenii că sunt în siguranță. Ambasada României la Londra susține că pentru moment nu există date că printre victimele exploziei produse orele trecute la Manchester s-ar afla cetățenii români. Misiunea diplomatică română din capitala Marii Britanii monitorizează situația. Andrei Paleu ni se alătură acum în direct cu informații. Andrei, bun găsit! Te ascultăm! Bun regăsit tuturor! Peste noapte li s-a cerut autorităților britanice date despre naționalitățile victimelor. Diplomații noștri sunt pregătiți să acorde oricând asistență consulară. Ministerul Afacerilor Externe de la București reamintește că cetățenii români pot solicita ajutor în caz de nevoie la mai multe numere de telefon pe care le-am postat mai devreme pe pagina noastră de internet știrileeuropafm.ro. În aceste momente dificile, România își exprimă întreaga solidaritate cu poporul britanic. Andrei Paleu, mulțumim. Numeroase vedete au reacționat după explozia produsă la finalul concertului susținut de Ariana Grande la Manchester. Explozie soldată, vă reamintesc, cu 19 morți și 50 de răniți. Sunt devastată de ceea ce s-a întâmplat la Manchester la concertul Arianei Grande, a scris pe Twitter Cristina Aguilera. Gândurile, rugăciunile și întreaga mea inimă sunt cu Manchester în această seară, a scris Jennifer Lopez. La rândul său, Selena Gomez a scris pe Twitter că își îndreaptă toate gândurile și rugăciunile către cei afectați de ceea ce s-a întâmplat la Manchester. Mă doare inima pentru sora mea Ariana și pentru fiecare familie afectată de acest eveniment tragic din Regatul Unit. Vieți inocente pierdute, scrie Nicki Minaj. Această știre este atât de tristă și de înfricoșătoare, a spus Ellen DeGeneres, iar Taylor Swift a transmis gânduri, rugăciuni și lacrimi pentru cei afectați de tragedia de la Manchester. Urmăriți date actualizate despre ceea ce s-a întâmplat la Manchester pe pagina noastră de internet știrileeuropafm.ro. Ascultați știrile Europa FM. În țară, pregătiți-vă de grevă în administrația publică, rezolvați-vă astăzi problemele, mâine sindicatele din administrația publică anunță încetarea lucrului și proteste la Palatul Parlamentului. Funcționarii sunt nemulțumiți de proiectul legii salarizării unitare și de lipsa unei grile de salarizare. Sindicatele din administrația publică anunță că vor intra miercuri în grevă în semn de protest față de actuala formă a legii salarizării bugetarilor. 10.000 de oameni vor protesta în capitală în fața Palatului Parlamentului, iar în întreaga țară 120.000 de angajați ai primăriilor vor opri lucrul. Sebastian Oprescu este președintele Sindicatului Național al Funcționarilor Publici. Fără proteste, nu se poate corecta această lege de salarizare. Începând de miercuri, colegii din administrația publică locală vor protesta, vor opri lucru. Vor protesta față de atitudinea guvernamentală, pe de o parte, iar pe de altă parte cea parlamentară, față de faptul că nu au introdus în legea salarizării o grilă de salarizare pentru această categorie socioprofesională. Începând de miercuri înseamnă începând de miercuri, nu înseamnă că doar miercuri. Legea salarizării bugetarilor este susținută de PSD, ALDE și UDMR, dar contestată de PNL, PMP și USR, pe motiv că impactul asupra bugetului rămâne necunoscut. În plus, ar fi fost dezbătută în procedură de urgență, din cauza că pe 10 iunie au loc alegeri locale parțiale. De asemenea, opoziția se teme că legea va duce la depășirea deficitului bugetar permis de 3% din produsul intern brut. În acest context vine avertismentul Comisiei Europene, există o abatere semnificativă de la obiectivul bugetar pe termen mediu al României. Reprezentanții executivului european au anunțat că vor cere Consiliului să adopte o recomandare pentru ca România să ia măsurile adecvate de corecție pentru a evita deschiderea unei proceduri de deficit excesiv. Legea salarizării bugetarilor a intrat în dezbaterea Senatului și urmează să fie votată în ședința de plen. Documentul prevede majorări salariale în medie cu 56% până în anul 2022. Vor încasa bani mai mulți, în primul rând, bugetarii cu salarii reduse, spune ministrul Muncii, Olguța Vasilescu. Legea era necesară pentru corectarea disfuncționalităților. Nu totdeauna conducătorul instituției are și cel mai mare salariu. Persoana cu aceeași pregătire profesională, vechime sau nivel de studii nu are aceeași remunerație. Funcțiile comune, gen contabil, șofer sau IT-ist, care se regăsesc în toate instituțiile, au un nivel de salarizare diferit. În acest sens, noua lege prevede următoarele: o diferență între administrația centrală față de cea teritorială și locală cu salariu cel mai mare pentru conducătorul de instituție, creșteri mai mari în baza de jos a piramidei și uneori chiar scăderi de salarii la vârf. Au fost păstrate toate sporurile existente pentru familiile ocupaționale. Pentru angajații din primării, salariile vor fi stabilite de consiliile locale. Se dă o limită minimă, salariu minim pe economie, și una maximă, salariu viceprimarului sau vicepreședintelui de Consiliu Județean, al căror coeficient apare în lege. Urmează ca salariile să fie stabilite în funcție de nomenclator și ierarhie de către consiliile județene și locale. Atenție, nu de primari sau de președinții de consilii județene, ci de consiliile locale și județene. Ministrul Muncii, Olguța Vasilescu. Joi aflăm lista celor care au vizitat Arhiva SIPA, fostul serviciu secret al Ministerului Justiției, așa a anunțat șeful instituției, Tudorel Toader. Ministrul spune că are o evidență clară a celor care au accesat datele din arhivă și că se știe inclusiv numărul de vizite făcute de fiecare persoană. joi voi publica lista celor care au vizitat arhiva. Celor care au intrat în arhivă, singuri, în echipă, am și momentul, ora la care au intrat, ora la care au ieșit, ca să știe lumea, dacă vreți, cine cunoaște acele adevăruri din arhivă. Eu știu cine a intrat, dar eu nu, nici n-am intrat nici pe holul arhivei. Primul pas, repet, nume, prenume și număr de vizite. Și data și ora și minutul și de aici deja o primă concluzie se poate trage. Veți ști că X cunoaște ce în arhivă, veți ști că unul a intrat de mai multe ori, veți cunoaște așadar depozitarii informațiilor din arhivă. Tudorel Toader nu va putea face publice informații care constituie secrete de stat și care intră în competența Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Legea grațierii e la un pas de adoptarea tacită în Senat. Termenul limită este astăzi. Proiectul va fi aprobat de Camera Superioară în absența unei dezbateri, fapt criticat de opoziția liberală. Proiectul legii grațierii urma să fie dezbătut și aprobat de Senat pe 8 mai, dar senatorii PSD ALDE au retrimis documentul Comisiei Juridice. Florentina Mihăiță ne explică. Proiectul legii grațierii a fost retrimis la comisie după ce liderul PSD Liviu Dragnea a spus că nu este de acord cu amendamentele aprobate în Comisia Juridică și ar vrea ca Parlamentul să aprobe proiectul elaborat de guvern. În ședința de plen din 8 mai, senatoarea PNL Alina Gorghiu atrăgea atenția că proiectul executivului îl avantajează pe Liviu Dragnea. Condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru fraude electorale în dosarul referendumul și trimis în judecată într-un al doilea dosar. În proiectul comisiei nu se pune problema grațierii infracțiunilor electorale și a faptelor care au o condamnare cu suspendare, pe când în inițiativa guvernului pe care o susține domnul Dragnea, infracțiunile electorale sunt grațiate, precum și condamnările cu suspendare. Pe românește, domnul Dragnea dorește întoarcerea la comisie, nu PSD-ul, ci domnul Dragnea, tocmai pentru că îi este dedicat acest proiect. Întrebat ce se întâmplă cu proiectul legii grațierii blocat și acum în Comisia Juridică din Senat, liderul PSD Liviu Dragnea a amintit că documentul va primi votul final în Camera Deputaților. Aștept să vedem ce face Senatul. Oricum trebuie să vină în Cameră. Deci cum necum, tacit, netacit, legea respectivă ajunge în Cameră. Proiectul inițiat de guvern prevede grațierea pedepselor de până în 5 ani de închisoare și nu de până în cel mult 3 ani, așa cum stabiliseră senatorii din Comisia Juridică. Știrile Europa FM la final. Vreme instabilă astăzi în zonele de deal și de munte, dar și în regiunile vestice. Local vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În restul teritoriului cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene se vor semnala izolat. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 18 și 26 de grade. O zi cu vreme frumoasă se anunță pentru capitală, cer variabil și o maximă de 25 de grade. Ioana Brăstur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Gică Hagi nu crede că Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lozană îi va lua titlul de campioană viitorului. Prezent aseară în studioul Europa FM, invitat de Ovidiu Ioanițoaia în emisiunea Tribuna Zero, antrenorul și patronul echipei din Ovidiu a prezentat un argument în plus pentru care echipa lui merită trofeul. Noi, ca puncte, față de FCSB sau de Steaua, am făcut în total 69 de puncte, iar Steaua a făcut 67. Părerea mea, un detaliu foarte important, s-a ajuns la egalitate datorită anumitor reguli făcute în prima fază a competiției, nu în play-off, play-off fiind următoarea fază superioară, unde Steaua a avut avantajul că nouă ni s-a luat avantaj de două puncte, care s-a ajuns la... Dar, de fapt, când stai să o judeci normal, sportiv și regulamentar, eu zic că noi suntem campioni pentru că am făcut mai multe puncte ca adversar. Hagi speră ca pe viitor să se schimbe regulamentul, astfel ca la finalul sezonului regulat punctele să nu mai fie înjumătățite. În altă ordine de idee, antrenorul viitorului a mai spus că vrea să transfere câțiva jucători experimentați pentru a avea șanse în preliminariile Ligii Campionilor. Printre cei vizați este și Constantin Budescu, dar Hagi admite că este greu să îl aducă pe liderul Astrei. Un fost jucător de ai lui Hagi, Alexandru Mitrița, a marcat aseară primul său gol în Serie A. Mijlocașul de 22 de ani a înscris pentru Pescara în ultimul meci pe teren propriu al sezonului, 2-0 cu o altă echipă deja retrogradată, Palermo. Fotbalistul român a avut 14 apariții în Il Calcio sezonul acesta și a mai reușit 3 pase decisive. Alexandru Mitrița a ajuns de la Viitorul la Pescara în 2015, când echipa era în Serie B pentru 800.000 de euro. Marius Copil a trecut de primul tur al calificărilor pentru turneul de la Roland Garros. Principal favorit al preliminariilor, l-a învins pe canadianul Denis Shapovalov cu 6-0-4-6-6-2. Copil va juca în continuare cu Ilia Ivașca din Belarus și ar mai avea de învins apoi un adversar pentru a ajunge pe tabloul principal de la Paris. Să mai spunem că în calificările feminine, Ana Bogdan și Alexandra Dulgheru vor fi adversare astăzi în runda inaugurală. Hai că nu mai știu. You're the best. Tina Turner, 7:18. Bună dimineața, prieteni, și bun găsit în deșteptarea la Europa FM. Bună dimineața, să vorbim despre cumpărături. La ora asta, Camera Deputaților a pus deoparte 1 milion de eurici ca să cumpere niște mașinuțe. Crezi că e cineva în depresie la Camera Deputaților și a ieșit la shopping? Aha, bună treabă, da. Am auzit că s-ar putea. E o ieșire din depresie, ceva de speriat. Da, cineva care are multe probleme zice, hai să cumpărăm ceva acum să ne treacă. Deci 1 milion de euro pentru un număr de mașini, printre care și 3 limuzine, mă scuzați, care să folosească timp de 4 zile. Doar atât. De ce doar 4 zile? Stați că vă explic imediat. Subiectul descoperit de directorul de la Institutul de Politici Publice, Adrian Moraru, care a remarcat un anunț pe site-ul de achiziții publice, pe site-ul de licitații pentru achiziții publice, SEAP. Așa. Și scrie domnul Moraru așa. Camera Deputaților achiziționează 3 megalimuzine, citez, tip limuzină berlină în 3 volume, minimum 4.000 de centimetri cubi, putere 450 de cai. Și probabil care și aripi acolo opționale și decolează cu ele. Măi, vă dați ce înseamnă ce acolo? Motor de 4.000 de centimetri.